Послання до римлян. Розділ 15. Ми сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догоджав, а як написано: «Зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене». Все бо, що було написано давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас письмо навчає. Бог же терпеливості і утіхи, за прикладом Христа Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Кажу бо, що Христос став слугою обрізання ради Божої правди, щоб здійснити обітниці, які було дано Отцям. А погане – щоб прославили Бога за Його милосердя, як написано: «Тож прославлятиму Тебе серед народів, співатиму імені Твоєму». І знову Писання каже: «Возрадуйтеся, погане, з Його народом». І знову: «Хваліте Господа всі народи, нехай Його виславляють усі люди». І ще каже Ісая: «Буде паросток Єсея, що встане панувати над народами. На нього будуть надіятись народи». Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Духа Святого. А я сам, мої брати, переконаний щодо вас, що й ви самі повні доброти, наповнені усяким знанням, і можете один одного напоумляти. А коли я подекуди трохи сміливіше був написав вам, то я зробив це, щоб пригадати вам, завдяки благодаті, яка дана мені Богом, на те, щоб я був служителем Христа Ісуса між поганими і виконував священницьку службу Божої Євангелії, щоб жертва поган була милою і освяченою у Святім Дусі. Я маю, отже, чим хвалитись у Христі Ісусі щодо речей Божих. Не смію бо говорити про те, чого Христос не сподіяв через мене для послуху поган, словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого, так що я розповсюдив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до Ілірику, вважаючи, однак, за честь не проповідувати Євангелії там, де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі. Але як написано: «Ті, що про нього їм не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють». Власне, тому я мав щоразу перешкоди, щоб прийти до вас. Тепер же, не маючи більше поля праці в цих країнах і маючи гаряче бажання з давніх літ до вас прибути, коли виберуся в Іспанію, надіюсь, як буду проходити, побачити вас і що ви мене туди проведете, після того, як я трохи натішусь вами. Тепер же йду в Єрусалим святим служити, бо Македонія і Ахая вирішили зробити якусь збірку на потреби вбогих святих в Єрусалимі. Вирішили, та й винні їм. Бо як погане стали спільниками їхніх духовних благ, то повинні допомогти їм і у тілесних. Коли я це виконую і вручу їм особисто цю збірку, направлюсь від вас в Іспанію. Я знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Благаю вас, брати, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, ревно змагатися зі мною в молитвах за мене до Бога, щоб мені вирватись від невірних в Юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була святим приємна, щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа, і відпочив між вами. Нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь.